A nap, a Shams című szúra, mekkai, verseinek száma 15. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Was-shamsi wa duhaha. A napra és ragyogó reggelére. Wal-qamari idha talaha. A holdra, amint követi azt. Wan-nahari idha jallaha. A nappalra, amikor ragyogóvá teszi. Wal-layli idha yaghshaha. Az éjre, midőn elborítja. Was-samaa'i wa ma banaaha. Az égre és arra, aki építette. Wal-ardi wa ma tahaaha. A földre és arra, aki kiterítette. Wa nafsin wa ma sawwaaha. A lélekre és megformálójára. Fa-alhamaha fujuraha wa taqwaaha. Majd ő sugalta neki bűnét és istenfélelmét. Qad aflaha man zakkaha. Bizony boldogulni fog az, ki megtisztítja. Wa qad khaba man dassaha. Bizony csalódni fog az, aki tévútra viszi. Kazzabat Thamud bitagwaha. Thamud gonoszságában hazugságnak tartotta a küldöttet. Midőn legkárhoztatottabbjuk felemelkedett. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا. Allah küldötte, mondta neki. Ügyeljetek Allah nősténytevéjére és annak itatására. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. Ám ők hazugnak tartották és elvágták a teve inát, ezért pedig uruk pusztulást hozott rájuk bűnük miatt. A területüket a földdel tette egyenlővé. وَلَا يَخَافُ عُقَبَاهَا. És nem fél annak következményétől.